Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Lekarze specjaliści z Małopolski w geście solidarności z głodującymi planują nie przyjść w środę do pracy. Próba okradzenia bankomatu i policyjne strzały w Grójcu. Sprawcy uciekli. Prezydent Czech powierzy misję tworzenia rządu liderowi ANO. Partia już szuka koalicjanta. Pacjenci w Małopolsce mogą mieć pojutrze problem z dostaniem się do specjalisty. Lekarze solidaryzujący się z głodującymi kolegami z Warszawy i kilku innych miast zamierzają nie przyjść tego dnia do pracy. Związek Zawodowy Lekarzy w regionie popiera gesty solidarności z protestującymi, jednak nie zaleca odejścia od łóżek chorych. Forma protestu nie może zagrażać życiu pacjentów, mówi wiceprzewodniczący związku Piotr Jaszczyński. Szpitale będą pracować w systemie ostrodyżurowym, jeżeli dojdzie do sytuacji braków kadrowych związanych z takim protestem. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Andrzej Matyja twierdzi, że specjaliści powinni w środę normalnie przyjść do pracy. Na tym polegał do tej pory protest i myślę, że dalej będzie na tym polegał, że nie opuścimy naszych pacjentów. Głównym postulatem protestujących medyków jest zwiększenie pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 najbliższych lat. Rząd zapowiada zwiększenie tych środków do 6% PKB w ciągu 8 lat. Minister zdrowia mówi w wywiadzie dla Wprostu, że determinacja do zmian jest obustronna, pozostaje jednak kwestia odpowiedzialności, czyli jak ich dokonać. Nie wystarczy mieć marzenia i chcieć, trzeba jeszcze móc. Z perspektywy ministra zdrowia sytuacja jest bardziej skomplikowana niż z perspektywy protestujących. Jedyną różnicą między nami jest kwestia tempa zmian, ocenił Konstanty Radziwiłł. Policyjne strzały w Grójcu na Mazowszu. W nocy złodzieje próbowali okraść bankomat przy centrum handlowym. Policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych. Sprawcy uciekli. Trwa obława. Prezydencki minister Andrzej Dera twierdzi, że negocjacje w sprawie reformy sądownictwa są na finiszu. Tak mówił w TVP Info. W piątek Andrzej Duda przekazał prezesowi PiS-u swoje uwagi do poprawek, które partia zgłosiła do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Pan prezydent przeanalizował poprawki Prawa i Sprawiedliwości, większość ich zaakceptował, została jeszcze jakaś część do uzgodnienia i zbliżamy się do ostatniej prostej, więc tutaj nie chodzi o czas, tylko o jakość. W tym tygodniu ma dojść do kolejnego, piątego już spotkania Duda-Kaczyński. Ano, szuka koalicjanta. Akcja Niezadowolonych Obywateli Andreja Babisza wygrała wybory i rozpoczęła rozmowy z pozostałymi ugrupowaniami w czeskim parlamencie. Uformowanie stabilnej koalicji rządowej będzie jednak bardzo trudne. Z Pragi wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Jak poinformowały czeskie media, grupa negocjacyjna ANO z Andrejem Babiszem na czele, dzień po wyborach spotkała się m.in. z liderem partii komunistycznej Wojtechem Filipem. Przywódca komunistów, którzy są piątą siłą w parlamencie, zaznaczał później jednak, że nie rozmawiano o utworzeniu koalicji z ANO, gdyż te dwie partie za bardzo się od siebie różnią. Babisz sam też wcześniej podkreślał, że nie rozważa koalicji ani z komunistami, ani ze skrajnie prawicową SPD. W niedzielę miało dojść także do rozmów z socjaldemokratami, którzy zajęli szóste miejsce w wyborach. Lider tej partii, Milan Chowanec, tuż po ogłoszeniu wyników zapowiedział, że jego ugrupowanie może rozważyć przyszłą koalicję z ANO, jeśli nie będzie w niej samego Babisza, na którym ciążą zarzuty o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Tymczasem prezydent Miloš Zeman przyznał, że to właśnie jemu chce powierzyć misję stworzenia rządu i planuje spotkać się z nim jeszcze dziś. Szef państwa obiecał zwołać pierwszą sesję parlamentu 30 dni po wyborach. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Polska przeciwna rezolucji, która w opinii części komentatorów może uderzyć w polski sektor chemiczny oraz doprowadzić do wzrostu cen nawozów. A dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata nad rozporządzeniem, które wprowadza bardziej rygorystyczne normy zawartości metali ciężkich w nawozach. O szczegółach Karol Surówka. Projekt rozporządzenia zakłada m.in. obniżenie dopuszczalnej zawartości kadmu w produktach nawozowych. Ma to ograniczyć zanieczyszczenie gleb. Według części europosłów może to uderzyć w europejski sektor chemiczny i wzmocnić rynek rosyjski. To właśnie Rosja dysponuje złożami fosforytów, które mają niską zawartość kadmu. Do tej pory europejskie firmy sprowadzały fosforyty głównie z Afryki Północnej, gdzie zawartość kadmu w surowcu jest wysoka. Oprócz tego, zdaniem części komentatorów, zmiany mogą doprowadzić do wzrostu cen nawozów. Rezolucji przeciwna jest Polska, która jest największym producentem nawozów w Europie, ale również m.in. Hiszpania czy Portugalia. Za są Francja i Belgia. Dziś w tej sprawie odbędzie się debata, jutro głosowanie. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. To najpierw będzie trochę krócej, a później trochę dłużej. W piłkarskiej ekstraklasie Arka rozgromiła Jagiellonię aż 4-1, a bohaterem spotkania został Rafał Siemaszko, który strzelił gola i asystował i był chyba wszędzie. W Krakowie Wisła nie przełamała złej pasy i nie pokonała Legii. Przegrała 0-1 po golu Jarosława Niezgody. No musiałem chyba strzelać z pierwszej piłki, no czy trafię, czy nie, to ciężko było tam przyjąć, coś więcej zrobić, byłem rozpędzony już, także jakbym przyjmował, to pewnie nic z tego dobrego by nie wyszło, a tak zakończyło się bramką zwycięską. W ligach europejskich wygrały Juventus, Real i Tottenham, który aż 4-1 pokonał Liverpool. Hokeiści GKS Otychy wprawdzie wygrali 4-2 z Donbasem w ostatnim meczu turnieju kontynentalnego, ale zajęli drugie miejsce i nie awansowali do półfinału. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1. Drugi był Sebastian Vettel, który traci do Hamiltona już 66 punktów. Do końca sezonu pozostały 3 wyścigi, a Mercedes zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów i to po raz 4 z kolei. Spieszyłem się z tymi wiadomościami, bo jest jeszcze jedna ważna i wyjątkowa. Już o tym Marcin mówił i nie będzie niespodzianki. Zepsułem niespodziankę. 60. urodziny trenera Adama Nawałki. A ponieważ trener lubi trójkę i Beatlesów, czyli tak jak my, to trenerze wszystkiego najlepszego, zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym, zarówno na boisku, jak i poza nim. Czy dobrze nas słychać? For anybody in the audience who's got a birthday today, happy birthday to you! Będziemy grać o 3 punkty, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że jest to groźny przeciwnik. Mecz trwa 90 minut i my 90 minut musimy być w pełni skupieni, skoncentrowani na tym, co mamy wykonać. Praca nad organizacją gry, zarówno w ofensywie, jak i też w defensywie. Trzeba mieć marzenia, ale również trzeba patrzeć realnie na to, co jest związane z drużyną. O, się redaktor wczuł zdecydowanie. Pan trener ma kilka takich powiedzeń, których dość często używa, jeśli chodzi o drużyny piłkarskie, więc może w czwartek kilka takich powiedzonek by się nam przydało, na przykład stwierdzenie odbuduj, odbuduj. Będziemy puszczać w trakcie meczu. W trakcie meczu musi być ktoś na Śląskim, kto będzie krzyczał odbuduj, odbuduj! A po meczu powie tak jak pan trener, że rezerwy jeszcze są. Są, mamy nad czym pracować, rozpoczynamy przygotowania do kolejnego spotkania, zarówno... No i dobrze, tutaj możemy wstawić wszelkie informacje. Tak czy inaczej, serdeczne życzenia dla pana trenera. Teraz o pogodzie. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na południu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Przejaśnienia możliwe, ale tylko na północnym zachodzie. Ciśnienie rośnie. Wiatr północny słaby i umiarkowany. Wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę, a w Tatrach powodujący zawieje śnieg. To ważne i ciekawe. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku i Augustowie, 8 w Olsztynie i Siedlcach, 9 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 10 w Łodzi, Częstochowie i Rzeszowie, 11 w Trójmieście, Toruniu i Szklarskiej Porębie, 12 w Poznaniu, Gorzowie i Pile, najcieplej dziś w Szczecinie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD klasa A za 3999 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim numerem rachunku, skontaktuj się z ZUS. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystko.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Platforma Obywatelska odbyła konwencję. Na konwencji ogłosiła, że zamierza być teraz totalną, czy mieć dla wyborców totalną propozycję. To hasło totalna propozycja ma zastąpić totalną opozycję. Czy pan już się czuje, już czuje obawę wynikającą z tego, że Platforma przychodzi do kontrataku, zgłosiła śmiały program, a Grzegorz Schetyna przedstawił się jako lider idący po władzę? Jak byłem młody, to modne było pojęcie futbol totalny. Wolę futbol totalny od Holendrzy, zdaje się, ten futbol totalny wprowadzili. To już trochę później. Natomiast już tak śmiertelnie poważnie, to myślę, że od sobotniej konwencji Platformy ważniejsze było spotkanie, konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro i no, pokazanie, że jesteśmy razem, że nikt nas nie podzieli. No, z punktu widzenia wpływu na losy Polski i Polaków ta konferencja była ważniejsza niż konwencja Platformy i Nowoczesnej. Skądinąd, a trochę ta opozycja przypomina mi chór w chińskiej operze, który tam śpiewa przez trzy akty uciekajmy, uciekajmy, a w ogóle się nie rusza z miejsca. Tak samo tutaj opozycja śpiewa jednoczymy się, jednoczymy się. No i tak spektakularnie tego samego dnia osobna konwencja Nowoczesna, osobna konwencja Platformy, a więc te wszystkie gadki, porozumieniu można między bajki włożyć. Natomiast oczywiście część postulatów Platformy jest niebezpieczna z punktu widzenia państwa. Likwidacja urzędów wojewódzkich, no to jest osłabienie państwa i to bardzo mocne w sytuacji, gdy raczej szereg innych krajów w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej opanowała kryzys pewnymi formami centralizacji. A więc to jest działanie antypaństwowe i szczerze mówiąc takie zrzucenie maski, pokazanie jakie są cele Platformy w tym obszarze jest zaskakujące. Ale Grzegorz Schetyna przedstawił całą masę, zaraz przejdziemy też do spotkania Zjednoczonej Prawicy, ale jeszcze nawiązując do jego wypowiedzi, przedstawił całą masę postulatów, na przykład rozszerzenia programu 500+, także na pierwsze dziecko w rodzinie, wypłaty co roku 13 emerytury, wyższych emerytur, podwyżek płac w służbie zdrowia. No, te postulaty, jak pan przewodniczący się do nich odnosi? Nikt ci tyle nie da, co Platforma obieca. No przecież Polacy przez lata mówili o Platformie, rozszyfrowując jej skrót, że to, cytuję, co to krążyło, że to partia obietnic, a potem mówili partia oszustów. No, te inicjały i brak realizacji obietnic wyborczych, kolejnych obietnic wyborczych, bo przecież obiecywali w 2007, potem w 2009, potem pamiętamy w roku 14 wybory europejskie, pamiętamy też obietnicę tego inwestora z Kataru, który się rozpłynął. No, różne fatamorgany. W związku z tym akurat Platforma jest mocna w obietnicach, ale bardzo słaba w realizacji i trzeba powiedzieć, że jest bardzo niespójna, sprzeczna wewnętrznie, gdy chodzi o różne postulaty programowe, no bo w swoim czasie oskarżała PiS, że Prawo i Sprawiedliwość zrujnuje budżet państwa, dając te 500+ na dzieci. No a teraz mówi mało, mało, mało. No więc no tutaj logiki ładu i składu w tym nie ma. No dobrze, w takim razie zostawiamy największą partię opozycyjną z jej problemami albo z jej szansami. Tego samego dnia faktycznie spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy i tam Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że tutaj zacytował, jak rozumiem, wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, że nie ma kryzysu w relacjach między PiS-em a prezydentem, jest tylko spór w rodzinie. No ale takie, jak wiemy dobrze, takie rodzinne niesnaski mogą się przerodzić w bardzo poważny spór. Na jakim etapie są te relacje, pańskim zdaniem? Przede wszystkim ważne jest, że odbyło się czwarte spotkanie w ciągu paru tygodni lidera większości sejmowej czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Rzeczypospolitej. No, będzie spotkanie piąte, to już wiemy. Warto rozmawiać, trzeba rozmawiać i ten kompromis, mam nadzieję, że to będzie taka win-win situation, że to będzie zwycięstwo obu stron. A czego dotyczy w tej chwili, ta różnica zdań, panie przewodniczący? Jaki jest ten główny punkt, gdzie się różnią prezydent i prezes Prawa i Sprawiedliwości? Panie doktorze, jest takie stare polskie przysłowie, że diabeł siedzi w szczegółach, więc myślę, że w tej chwili są różnice odnośnie pewnych rozwiązań w ramach wymiaru sprawiedliwości, ale naprawdę jest to na etapie przedstawiania propozycji, odnoszenia się do tych propozycji na piśmie. W związku z tym trzeba wierzyć, że znajdziemy ten wspólny mianownik. Znaleźliśmy go, nie wiem, w 90% spraw znajdziemy i pozostałych. Ważne jest, że prawica jest zjednoczona, solidarna, niepodzielona, nie dała się podzielić. W swoim czasie dwukrotnie obóz prawicowy, niepodległościowy oddawał władzę lewicy, bo się dzielił. Teraz takiego scenariusza nie będzie. To chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć. Niech nikt nie liczy na to, że centro prawica w Polsce czy prawica obóz niepodległościowy się podzieli. Takiego scenariusza nie ma i nie będzie. A pan przewodniczący słyszał wystąpienie, czy właściwie wystąpienie, rozmowę z Zofią Romaszewską, która powiedziała, że te negocjacje, nazwijmy to, prezesa PiS z prezydentem pokazują, że PiS próbuje ograć prezydenta i że właściwie, krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński próbuje ograć prezydenta. I tam było w ogóle bardzo dużo krytycznych uwag pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, a Zofia Romaszewska przecież to jest osoba zbliżona na pewno do pańskiej formacji politycznej. Ja myślę, że na pewno będzie czas informowania mediów o wynikach tych rozmów, natomiast dla dobra sprawy lepiej, aby politycy rozmawiali ze sobą, a nie wykorzystywali czy doradcy polityków, a nie wykorzystywali mediów. I myślę, że to porozumienie, ta ustalenie tej współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, nie tylko przecież, no wymaga pewnej ciszy i wydaje mi się, że to jest najlepsze z punktu widzenia właśnie rezultatu, a na tym dobrym rezultacie nam wszystkim zależy. Czyli rozumiem, że czekamy na kolejne spotkanie. Zapowiedź jest chyba, że w piątek będzie kolejne Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. I sądzi pan, że wtedy nastąpi jakieś rozstrzygnięcie, czy jeszcze to nie będzie koniec? Ja myślę, że nie ma sensu przedstawiać taki pistolet czasowy, że to jest jakiś deadline, bo to źle robi. Natomiast na pewno bliżej do końca niż dalej. Bliżej do osiągnięcia pewnego porozumienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony naszego obozu politycznego, ze strony rządu jest dobra wola. Wyciągamy rękę do pana prezydenta. Wierzymy, że będziemy dalej działać razem i grać razem dla jednej biało-czerwonej drużyny. Jednym z głównych punktów spornych między na przykład Polską a Francją w relacjach unijnych jest kwestia pracowników delegowanych. Kolejne negocjacje się w tej sprawie toczą. Na jakim jesteśmy etapie? Czy porozumienie jest tutaj możliwe i ta obrona tego polskiego punktu widzenia może wygrać? No to jest ciekawy temat, o którym pan mówi, ponieważ nawet wtedy, kiedy pan prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron grzmiał na ten temat i starał się stawiać Polskę do kąta w tej sprawie, to cały czas, coś ciekawa rzecz, cały czas toczyły się rozmowy bilateralne, dwustronne między rządem polskim i francuskim z udziałem paru resortów z naszej strony. Tak było w sierpniu. I uwaga, toczyły się jednocześnie rozmowy między całą Grupą Wyszehradzką, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, a Paryżem. No, teraz to przebiega dwutorowo. Z jednej strony jest kwestia konsultacji międzyrządowych. Tutaj rząd polski jest bardzo aktywny w tym zakresie i chwała mu za to. A z drugiej strony rzecz toczy się również na poziomie Parlamentu Europejskiego. W zeszłym tygodniu była obradowana na ten temat jedna z komisji. No, jest kwestia znalezienia pewnego kompromisu, tak aby można powiedzieć i francuski wilk był syty i polska czerwonalna owca cała. No i pytanie o to, jaki ten kompromis uda się uzyskać. Natomiast no, na pewno będą to warunki inne niż te takie w ostrej formie przedstawiane niż przez pana prezydenta Macron. Ale tutaj od razu mówię, panie doktorze, że są jeszcze inne wspólne obszary działania między Polską a Francją. Czyli to nie jest tak, że w tej chwili mamy do czynienia z ostrym konfliktem francusko-polskim, gdzie prezydent Macron twierdzi, że Polska się już wypisała z Unii Europejskiej i tam właściwie nie ma. Prezydent Macron mówi te rzeczy ku wściekłości własnych elit, chociażby gospodarczych przemysłowych. Francja przedstawiła ofertę na łodzie podwodne, tak jak przedstawili Niemcy, a także Skandynawowie, a nie jest to żadną tajemnicą, więc tego typu wypowiedzi prezydenta Macrona nie pomagają polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej, aby tą ofertę francuską wybrać, więc może niech prezydent Macron nie przeszkadza polskim i francuskim fachowcom, gdy chodzi o przemysł zbrojeniowy, obronny, w takiej sprawie się dogadywać. A druga kwestia, no przecież wspólna polityka rolna. I Polska i Francja mają jednak relatywnie bardzo duże rolnictwo. No Polska większe w sensie procentów, tylko Grecja i Polska mają aż tak duży udział pracowników w sektorze rolnictwa w sensie procentowym. Ale Francja to jednak też kraj rolniczy, na przykład z Niemcami, gdzie tylko 3% jest zatrudnione w rolnictwie, czy z innymi krajami, zwłaszcza Europy Północnej. W związku z tym tutaj, gdy chodzi o obronę wspólnej polityki rolnej, CAP, to też jest wspólny interes Warszawy i Paryża. Także takich wspólnych mianowników można znaleźć więcej i takie mówienie o jakiejś wojnie polsko-francuskiej to po prostu śmieszne. Są różnice interesów, ale są płaszczyzny współpracy. Wróćmy na koniec do ostatniej kwestii, do wojny polsko-polskiej. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie wielki tytuł Zemsta władzy. No i czytam, że w Polsce zaczęły się zbiorowe procesy polityczne i potem jest napisane, że na początku października rozpoczął się proces 14. No brzmi to bardzo poważnie, tak jak procesy moskiewskie niemal, prawda? Proces 16 albo inne tego rodzaju rzeczy. I też można przeczytać, że to, co się dzieje w Polsce, to próba zastraszenia ludzi, pokazania, że co się stanie, jeśli ktoś ośmieli się skrytykować władzę. Nie no, political fiction. Ja rozumiem oczywiście, że gazeta opozycyjna... Ale bardzo poważne zarzuty. No, musi biczować władzę, natomiast żeby chociaż troszeczkę poruszała się w sferze realu, a nie wirtualu, to byłoby lepiej. No, śmieszne to, jak ktoś ma talent, niech pisze kryminały polityczne, ale dawanie tego na pierwszą stronę dziennika, to po prostu śmiech na sali. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład Smart TV Samsung 40 cali za 1399. Pralka Indesit Slim klasa A++ za 749. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. 1 stycznia 2018 roku, wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie teraz jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Więcej pieniędzy na armię. W południe prezydent podpisze nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz o finansowaniu sił zbrojnych. Nowe przepisy zwiększają nakłady na wojsko. Już od przyszłego roku będzie to 2% PKB. W 2020 wskaźnik ma być wyższy o 0,1%, a w 2030 ma osiągnąć 2,5%. Nowelizacja przewiduje też zwiększenie polskiej armii do 200 tysięcy żołnierzy. W Kijowie na rozmowę o wznowieniu poszukiwań i ekshumacji Polaków, którzy zginęli na Ukrainie w czasie II wojny światowej, wicepremier Piotr Gliński w południe spotka się w tej sprawie z ukraińskimi ministrami kultury i sprawiedliwości. Będę starał się przekonać naszych partnerów, że nawet jeżeli są jakieś problemy na poziomie upamiętnień czy treści napisów, to odstawmy to na później, ale zróbmy to, co jest podstawowym obowiązkiem. Ukraina wstrzymała pozwolenie na prace poszukiwawcze po zdemontowaniu w kwietniu pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Według IPN-u monument nie stał w miejscu pochówku Ukraińców, ale gloryfikował ukraińską powstańczą armię. Prezydent leci do Helsinek. W Finlandii Andrzej Duda spędzi 2 dni i będzie rozmawiał głównie o bezpieczeństwie i gospodarce. Spotka się w Helsinkach z prezydentem, a także szefową parlamentu i ministrem finansów, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ta współpraca Polski z Finlandią, ale tym samym także krajów naszej części Europy, Europy Środkowej, Trójmorza z państwami nordyckimi jest ważna. Ta nordycka Europa z Europą Środkową powinny ze sobą ściśle współpracować w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju, wspólnej wizji Europy i wspólnej wizji także polityki wschodniej. Wizyta prezydenta w Finlandii potrwa do środy. Powodzie i lawiny błotne w Tokio. Nad japońską stolicą przeszedł tajfun Lan. Według służb zginęły co najmniej 2 osoby. Poza silnymi ulewami żywioł przyniósł wiatr dochodzący do prędkości 160 km na godzinę. Już w niedzielę w Japonii odwołano ponad 380 lotów. Na zachodzie kraju nie kursowały niektóre pociągi i promy. Lokalne władze, między innymi prefektury Osaka, zaleciły ewakuację mieszkających blisko wybrzeża z powodu zagrożenia tsunami, powodziami i osunięciami ziemi. Chodzi o ponad 70 tysięcy ludzi. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Po 2 latach pracy światło dzienne ujrzy dziś projekt nowej ordynacji podatkowej. Według założeń podatnicy będą mogli dokonywać uzgodnień z organami podatkowymi co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń, zanim dojdzie do sporu. Przewidziano dłuższe terminy na odwołanie lub zażalenie, a także nowe regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. Nowa ordynacja ma też zawierać katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika. Wśród nich miałoby się znaleźć prawo do rzetelnego i terminowego załatwienia sprawy podatkowej i do uzyskania informacji. Projekt zostanie poddany najpierw konsultacjom wewnątrzresortowym, a następnie konsultacjom społecznym. O delegowaniu pracowników będą rozmawiać dziś w Luksemburgu unijni ministrowie. Poprzednia narada w czerwcu zakończyła się fiaskiem, bo były zbyt duże różnice zdań. Polska wysyła najwięcej osób do pracy za granicą, dlatego jest przeciwna zbytniemu zaostrzeniu dotychczasowych reguł. A tego chce Francja. Mówił o tym na antenie Trójki wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Jest kwestia znalezienia pewnego kompromisu, tak aby, można powiedzieć, i francuski wilk był syty, i polska czerwonalna owca cała. No i pytanie o to, jaki ten kompromis uda się uzyskać. Unijne kraje nie mogą zgodzić się co do tego, czy regulacjami o delegowaniu pracowników należy objąć kierowców w transporcie międzynarodowym, jak długo ma trwać delegowanie i kiedy miałyby wejść w życie nowe przepisy.

na pierwszym miejscu. Państwo głosują, proszę zajrzeć na stronę internetową. Tam jest calutki zestaw do głosowania. Muzyczny rozkład jazdy. Zostawiłem Państwa z taką letką nutką niepewności, jeśli chodzi o Monikę Brodkę i męskie granie orkiestry, ale teraz się wszystko wyjaśni. Ja uważam, że zostawiłeś dwie otwarte furtki, bo zagrałeś również utwór zespołu Hej, które pobrzmiewały dzieci i rodzicielstwo. I ja te dwa motywy teraz Państwu postaram się przywołać. Zaczniemy od motywu... Połączy kropki. Kryminalnego, tak, tak. No bo tata dealera rozpoczął tę ostatnią pół godziny audycji. A 10 listopada ukaże się dwupłytowe podsumowanie tegorocznej serii koncertów z cyklu Męskie granie. Będzie można usłyszeć na tym wydawnictwie między innymi Spadam, wykonane przez Komę wspólnie ze Skubasem, zespół Camp wspierający Brodkę w wykonaniu Dancing Shoes, Grubsona z domowymi melodiami, Pink Floyd z Tomkiem Lipińskim, czy duet Wojciech Waglewski, Wacław Zimpel. Zapowiada się fantastycznie, na całość właśnie promuje Tata Dealera z repertuaru KNZ, czyli Kazik na żywo, wyśpiewany przez Brodkę kilka minut temu. Brodce towarzyszy oczywiście męskie granie orkiestra. No i ta nasza dzisiejsza piosenka dnia, więc jeśli ktoś dopiero teraz włączył radio, to będzie jeszcze miał okazję jej posłuchać w ciągu dnia na naszej antenie w różnych audycjach. No dobrze. Czy na sali są fani bluesa? Myślę, że są. Nie, to nie Teatrzyk Zielone Oko, chociaż... Trochę z dworca było. Też mogłoby być, tak. 3 listopada ukaże się nowa płyta zespołu Blues Flowers, znanego dobrze fanom bluesa. Płyta zatytułowana Kryminał. Od dziś płytę zapowiada singiel Kryminalny, a jakże... Pierwszy kryminalny koncert i prezentacja nowej płyty odbędzie się w Domu Polskim w Zakrzewie 28 października w sobotę o 19:00 podczas imprezy podsumowującej ćwierćwiecze istnienia festiwalu Blues Express. Kryminalny to był film, trup w nim gęsto ścielił się. W każdej szafie, w każdej kanapie ciała leżały gdzieś na dnie. Nie znał nikt, choć detektyw prężył się. W różnych skrzyniach, w różnych naczyniach kawałki ciał pokrojone. To była wielka zagwostka. Trochę zagadka kryminalna, prawda? Tak, no nie możemy rozwiązać jej, więc musimy... Nie dośpiewamy do końca i nie będziemy wiedzieli kto. Nie będziemy wiedzieli kto, natomiast to na pewno dla fanów bluesa jest fajna wiadomość od poranku w poniedziałek. No to Blues Flowers będzie sobie w tle gdzieś tam pobrzmiewał. Ja dodam, że Brazylijczycy... Rozwiązywał zagadkę. Też. Sepultury gościli w tym roku w Polsce 3-krotnie i już wiadomo, że przyjadą do nas także w przyszłym roku. Ile razy? No pewnie trudno jeszcze przewidzieć, ale na pewno zagrają 2 koncerty. W marcu 3 w warszawskiej Proximie i dzień później w gdańskim klubie B90. Panowie promują wydany w tym roku album Machine Messiah. Bilety można od jutra już, biletów można już od jutra wypatrywać. Płytą tygodnia, bo to też ważna informacja, na antenie Trójki jest od dziś do piątku nowy album szczecińskiego kwartetu Pogodno, zatytułowany Sokiści chcą miłości. Zespół Pogodno, znany Państwu z Trójki, w 96 roku powstał w Szczecinie. Nazwa zespołu to nazwa jednej z dzielnic tego miasta. No i będzie okazja, żeby pewnie o tym zespole też więcej powiedzieć przy okazji prezentacji płyty tygodnia. Sokiści chcą miłości. Proszę nasłuchiwać w trójkowych audycjach. 3 listopada nie tylko Blues Flowers, którzy właśnie zakończyli swój krótki występ w muzycznym rozkładzie jazdy, ale także Ania Rusowicz w nowym wcieleniu. Tym razem postanowiła zaprezentować się już nie jako córka mamy Ady Rusowicz, która zresztą piosenki śpiewała, ale sama jako wkrótce mama. Nazwa tego przedsięwzięcia to Nixis. Decyzję tę podjęłam w bardzo ciekawym momencie mojego życia, wyjaśnia wokalistka. Zaszłam w ciążę, poczułam nowy przepływ energii. Od dawna czułam, że nie jestem jednowymiarowa. Do głosu doszła osobowość bardziej bajkowa, która drzemała we mnie od wieków. Od tej strony znają mnie jedynie przyjaciele. Jeśli chodzi o muzykę, to jest w niej podobny korzeń, tyle że z dodaną elektroniką. Nie ma co ukrywać, trochę inaczej śpiewam w Nixis, mówi Ania Rusowicz. Płyta zatytułowana Nixis jest gotowa. No i tak jak powiedziałem, 3 listopada ujrzy światło dzienne. A Ania zapowiada to, że to nie jest płyta z klasycznymi piosenkami, które pokocha radio. Na tę deklarację możemy sprawdzić już teraz. Slide that comes the time, heart full of love. cytat, który Państwu zaprezentowałem, to pochodził z czasu, kiedy Ania chyba płytę nagrywała, czyli jako przyszła mama, szczęśliwą mamą już jest od dwóch miesięcy. Serdecznie gratulujemy, bo nawet nie mieliśmy okazji. Nie mieliśmy. I pozdrowić Anię. Nie, też nie mieliśmy okazji. Więc czynimy to. Za 10 podobało minut. Się podobno? Tak, ładne. Bardzo ładne. Circles. Krystian Hanka, dziękuję. Childhood. Za 6 minut będzie 9. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na jutro na 6. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Zapraszamy oczywiście do słuchania Trójki. Po 9 audycja do południa.